na potnie, w stanach gorączkowych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Prokuratura postawiła Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów. Tym razem poseł PiS pojawił się w siedzibie śledczych. Na unijnym szczycie w Brukseli będzie dyskusja w sprawie migracji, ale żadne decyzje raczej nie zostaną podjęte. Agata Kornhauser-Duda otworzyła najnowocześniejszą w Polsce poradnię chorób piersi. Prokuratura ponownie postawiła zarzuty Marcinowi Romanowskiemu. Chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał 11 zarzutów, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Mówił o tym rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. To przekroczenie uprawnień polegało między innymi na polecaniu podległym pracownikom wyboru konkretnej oferty, a więc wskazywał podmiot, który ma dany konkurs wygrać. W przypadku niektórych zarzutów zmieniono kwalifikację prawną. Polityk nie przyznaje się do winy. Uważa, że doszło do bezprawnego przejęcia prokuratury krajowej przez Dariusza Korneluka, dlatego śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości jest nieskuteczne. W sposób kryminalny doszło do przejęcia prokuratury, co oznacza nieskuteczność przedłużenia tego śledztwa. Wobec Marcina Romanowskiego nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych. Prokuratura nie wyklucza jednak, że może dojść do tego w przyszłości. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Nie da się stworzyć strategii migracyjnej rządu bez głosu społecznego, mówi dr Hanna Machińska z Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zaapelowała też do rządu o możliwość udziału ekspertów zajmujących się prawami człowieka w pracach nad przygotowywaniem przepisów. Patrzymy władzy na ręce, wzywamy do współpracy z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem aktywistów i naukowym. My chcielibyśmy być konsultowani, chcielibyśmy rozmawiać, bo to nie są konsultacje. To, co było do tej pory, to nie są rzeczywiste konsultacje. Chcemy rozmawiać o tym, co nasz rząd przedstawi jako politykę migracyjną. Tylko nie może być to post factum, tylko chcemy być współuczestnikami tej dyskusji. Rząd zajmuje się strategią migracyjną. Jednym z jej elementów ma być czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Na zaplanowanym na czwartek unijnym szczycie w Brukseli będzie dyskusja na temat migracji, ale nie zostaną raczej podjęte na papierze wnioski z tej dyskusji. Nie chciała ich grupa krajów, między innymi Polska. A żeby konkluzje ze szczytu zostały przyjęte, wymagana jest jednomyślność. Paragraf dotyczący migracji to właściwie powtórzenie wcześniejszych zapisów. Jest na przykład mowa o walce z instrumentalnym traktowaniem migrantów. Wykorzystują ich Rosja i Białoruś w wojnie hybrydowej z Unią, co odczuwają kraje na wschodniej flance, w tym Polska. W projekcie konkluzji jest też mowa o koniecznej, skutecznej ochronie granic zewnętrznych Unii i szybszej deportacji osób, którym azyl się nie należy. Nie ma natomiast wzmianki o pakcie migracyjnym. Część krajów chciałaby wpisano zdanie o potrzebie szybkiego wdrożenia paktu, ale zaprotestowały państwa, które przeciwko temu paktowi głosowały, czyli m.in. Polska, lub które się wstrzymały od głosu. Dyplomaci z krajów niechętnych wnioskom ze szczytu argumentowali w rozmowie ze mną, że ważniejsza od konkluzji jest pogłębiona debata i zamiast kłócić się o przecinki, należy najpierw porozmawiać na temat różnych aspektów migracji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsza dama otworzyła najnowocześniejszą w Polsce i przyjazną dla pacjentek poradnię chorób piersi w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Podczas uroczystości, która odbyła się w Europejskim Dniu Walki z Rakiem Piersi, Agata Kornhauser-Duda podkreślała, jak ważna jest profilaktyka i regularne badania. Jako ambasadorka kobiet z rakiem piersi w Polsce staram się podczas prawie każdego spotkania ze środowiskiem kobiecym namawiać do badań profilaktycznych, do samobadania piersi, ale także do tak zwanej profilaktyki pierwotnej, czyli tej, która ma zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi, a więc jest to odpowiednia dieta, jest to konieczność aktywności fizycznej czy unikanie różnego rodzaju używek. Co roku około 20 tysięcy Polek dowiaduje się, że ma raka piersi. 7 tysięcy umiera z tego powodu. Zrzućcie maski, zwykłymi stańcie się ludźmi. Cytat z operetki Witolda Gombrowicza jest mottem 27 Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Weźmie w nich udział 470 wydawców i ponad 800 autorów, m.in. Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Szczepan Twardoch i Karl Ove Knausgard. Wymienia prezeska targów Grażyna Grabowska. Będzie również Lars Christiansen, będzie Toshika Zuo Kawaguchi z nową książką. Zachęcam do przejrzenia listy autorów i właśnie wyszukiwania swoich ulubionych. Będzie Katarzyna Bonda, będzie Jakub Ćwiek, Mariusz Szczygieł, Piotr Zychowicz. Natomiast jestem przekonana, że każdy, kto lubi czytać, na pewno znajdzie zarówno swoje ulubione książki, jak i autorów, jak i książki, o których jeszcze nie wie, a które dopiero będą jego ulubionymi. 27. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie będą trwać od 24 do 27 października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 17, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Co będziesz robił o 20:45? No oglądał. Będziesz, brawo. Mecz Polska-Chorwacja na Stadionie Narodowym. Każdy kibic, nie trzeba śledzić nawet piłki nożnej, wie, że nie jesteśmy faworytem tego spotkania. W Osijeku przegraliśmy z Luką Modriczem i spółką. To on nam wbił pięknego gola, było 0-1 i był to najmniejszy wymiar kary. A jak dzisiejsze spotkanie postrzegają fachowe media w Chorwacji? Zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu dałoby Chorwatom pewny awans do ćwierćfinału Ligi Narodów i pierwszy koszyk w losowaniu eliminacji Mistrzostw Świata. Na temat meczu w państwowej telewizji HRT wyemitowano specjalny program. Znany komentator Edo Petzi powiedział, że mecz z Polakami będzie tak zwanym meczem z podtekstem, bo dla Polaków to być albo nie być w Lidze Narodów. Zdaniem dziennikarza Polacy będą bardzo chcieli wygrać ten mecz i będą walczyć do końca. Chorwaci zdaniem Petziego mają lepszą jakość, ale zaleca dużą ostrożność przed dopisywaniem 3 punktów jeszcze przed meczem. Inny ekspert, Tomislav Iwkowicz, powiedział, że po trudnym meczu ze Szkocją ich drużynie będzie paradoksalnie łatwiej zagrać z Polakami, bo wiedzą jak poprawić błędy. Dziennik Sportske Novosti publikuje analizę dziennikarza Drażana Kruszeja. Pisze on, że trener Dalić po ostatnim sukcesie w Lidze Narodów traktuje te rozgrywki bardzo poważnie, dlatego Chorwaci są głodni sukcesu i chcą w Warszawie zapewnić sobie drugie miejsce w grupie. Polską reprezentację opisuje jako raczej zdemobilizowaną armię. Piotr Piętka, Polskie Radio. No jak będzie armia, to powinno być dobrze. Chorwaci mają 6 punktów na koncie, Polacy 3. Dzisiaj też o 20:45 w naszej grupie zagrają ostatni w tabeli z zerowym dorobkiem Szkoci, z liderami, czyli Portugalczykami. Cristiano Ronaldo i cała ekipa uzbierali komplet punktów. A od kilku minut w bardzo ważnym meczu grają młodzieżowcy. Kadra do lat 21. To ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Gramy z Niemcami, którzy awans już mają w kieszeni. Polakom, by awansować bez gry w barażach, powinien wystarczyć remis. No ale przegrywamy już. 6. minuta. 1-0 dla Niemców. Jeszcze młodsi, bo reprezentacja do lat 20 bierze udział w towarzyskim cyklu Elite League. Drużyna prowadzona przez trenera Miłosza Stępińskiego wygrała dzisiaj z Turcją 4-2. Wcześniej Polacy przegrali 1-2 z Portugalią i 1-3 z Niemcami. Czyli z potęgami mamy we wszystkich kategoriach wiekowych problemy. W tenisie Iga Świątek powoli myśli o powrocie na kort. Na początku listopada zagra w WTA Finals w Riyadzie. To już wiedzieliśmy. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy ją najprawdopodobniej w finałach Billie Jean Cup, a jeśli nie wystąpi w Maladze, to ma w planach grę w United Cup, czyli imprezie, w której w zeszłym roku Polacy zdobyli srebrny medal. Ostatni mecz Świątek zagrała 5 września. W międzyczasie zdążyła się rozstać ze swoim trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Obecnie trenuje pod okiem Dawida Celta. Znamy już także plany i skład naszej reprezentacji, która wystąpi w przyszłym tygodniu w Walencji na 3. Igrzyskach Sportów Motorowych FIA. Srebrnego medalu sprzed 2 lat w drifcie będzie bronił kapitan teamu Jakub Szygoński. W ekipie znaleźli się także m.in. Bartłomiej Mirecki i Emilia Rotko. Oboje wystąpią w autoslalomie. Maciej Laskowski pojedzie w crosscar senior. Gustaw Wiśniewski, Laura Łaban i Wiktor Wojtani to zawodnicy w karting endurance. No i reprezentantem Polski w sprincie kartingowym jest Jakub Rajski. Wszystko to w Walencji rozpocznie się 23 października. W nocy mało chmur na niebie, choć jeszcze wieczorem na wschodzie tych chmur może być trochę więcej i tam też popada. Wschodnia połowa Polski w ciągu nocy ma być mglista, a w najchłodniejszym momencie nocy od 1 do 4 stopni ma być w Polsce. Przeważnie. W okolicach gór mróz, minus 3 stopnie Celsjusza, a na wybrzeżu plus 6. Jutro raczej pogodnie, chociaż nad ranem będą jeszcze nam towarzyszyć te nocne mgły. Temperatura maksymalna ma wynieść od plus 9 stopni na wschodzie, przez około 13 w centrum do nawet 15 stopni na południowym zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 17. Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy dla Państwa. Do 19. Zapraszamy do Trójki. Przed nami kilka rozmów o hałasie w miastach, o rozpadających się resztach dawnego kolonialnego francuskiego imperium, o Światowym Dniu Walki z Rakiem Piersi i to wcale nie wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Szykujemy też może dobrej muzyki, odrobina mroku i dużo energii na początek od Nika Cave'a. I was just a boy when I sat down and watched the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moved among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves upon the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, Nietzsche boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move and she flows upon the smoke, and she moves among the shadows, and she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag and asked a dutiful salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moved among the sparrows, and she walked across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me. Nick Cave potrafi zrobić nie tylko mrok, ale i hałas. Tu Trójka, 13 minut po 17. Z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że hałas w dużych miastach skraca nasze życie o 10 lat. Powoduje wiele chorób, a w europejskich miastach zagrożonych nadmiernym hałasem jest co najmniej 100 milionów osób. Jak radzi sobie z tym problemem Warszawa, przyjrzał się temu Jacek Frenzel. Warszawa boryka się z hałasem. Hałas jest uciążliwy dla mieszkańców, dla dzieci i pracowników. Hałas uciążliwy jest w dzień i w nocy. Jak można sobie poradzić z hałasem w Warszawie? Zidentyfikowaliśmy kilka źródeł problemu. Najważniejsze z nich to nielegalne wyścigi samochodowe i motocyklowe. Jan Mencfel, radny Warszawy, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. To są źródła hałasu, które nie pozwalają mieszkańcom spać, których skala jest olbrzymia i właściwie dotyczy już wszystkich dzielnic Warszawy. To jest problem, z którym trzeba sobie poradzić przez wprowadzenie nowych przepisów, czyli organizacja nielegalnych wyścigów musi być przestępstwem ściganym z kodeksu karnego i przez wzmocnienie policji i automatyzację kontroli na drogach, bo dzisiaj w Warszawie mamy 7 patroli drogówki na całe dwumilionowe miasto. To jest zdecydowanie za mało i kierowcy czują się dzisiaj w Warszawie bezkarni, czują, że mogą traktować ulicę jako darmowe tory wyścigowe. Czy panie odczuwają hałas w mieście? Odczuwamy, ale ja dziękuję. Ja mieszkam na wsi, w Łomiankach, tam hałasu nie ma. Ja mieszkam na Czerniakowskiej przy Bartyckiej, więc niech pan nie pyta. Okien nie można otworzyć, czy to lato, czy to zima, bo jest taki hałas. Jak można sobie z tym poradzić? Nie można, no trzeba mieszkać, mieszkanie zmienić. Wakacje na działkę się wyjeżdża, jest spokój, a tak to co pan zrobi? Ojejku, możemy zrzucać odpowiedzialność na mieszkańców i zalecać im trzyszybowe okna w mieszkaniu. Marta Szczepańska, radna Warszawy, miasto jest nasze. Natomiast uważam, że odpowiedzialność leży po stronie samorządu i rządu, aby zapewnić nam takie środowisko, zgodnie zresztą z zapisem z Konstytucji. Mamy prawo do życia w czystym środowisku, zdrowym dla nas. Jak sobie poradzić zatem z hałasem? Podstawą są tutaj zapisy prawa miejscowego, które ograniczą nam kwestie hałasowe i spójna polityka połączona razem z policją dotycząca hałasu transportowego ponadnormatywnego, ale też spójna polityka transportowa połączona z inicjatywami z Sejmiku Wojewódzkiego, czyli inwestujemy w elektryfikację transportu zbiorowego, wymieniamy nawierzchnię, naprawiamy tory tak, aby były ciche. Jest hałas potworny. Na każdym kroku jest, całe centrum. No. To, że nie ma żadnej regulacji prawnej, która bezpośrednio dotyczy hałasu, nie oznacza, że nie ma regulacji, które dotyczą zakłócania spokoju, zakłócania ciszy, zakłócania w pewien sposób miru domowego. Agata Rewerska, adwokatka. A także narażanie zdrowia i życia, bo jednak doprowadzanie do chronicznego zmęczenia ogromnej ilości osób w tym kraju przekłada się na wyniki w pracy, przekłada się na wzajemną uprzejmość, przekłada się również na przemoc domową i to są wszystko rzeczy, o których się teraz głośno nie mówi i których jeszcze nie widzimy w procesie poznawania skutków tego hałasu, natomiast te skutki wywołują i one są już w innych przestrzeniach miejskich udokumentowane. Kamery dźwiękowe jest to bardzo dobre narzędzie do walki z ponadnormatywnym hałasem emitowanym na polskich drogach. Alan Grinde, Instytut Ekologii Akustycznej. Pomimo, że obecnie nasza legislacja nie pozwala na automatyczne nakładanie mandatu, tak jak jest w przypadku to fotoradarów, to materiały z tego typu kamer mogą służyć za dobry materiał dowodowy dla policji i innych organów, aby wszczynać odpowiednie postępowania, żeby nakładać odpowiednie mandaty i inne kary. Hałas jest wszechobecny w Warszawie. Dokładnie. Też pod blokami, pod oknami, jak jest, także jest uciążliwa. Nie wiem, jakie jest wyjście, żeby nie było. Tyle razy, ile tutaj mamy służbę, to tak naprawdę bywa głośno, ale nikt tego nie zgłasza. Najgłośniejsze z dużych polskich miast są m.in. Gliwice i Chorzów, a najcichsze Olsztyn i Toruń. Ja polecam pooglądać i posłuchać nagrań ruchu ulicznego z pełni zelektryfikowanych chińskich miast. Olbrzymi ruch i dziwaczna niemal cisza robią wrażenie. You're right. Oh, oh, oh. 20 minut po 17. My teraz w programie trzecim Polskiego Radia przenosimy się na Martynikę, gdzie zrobiło się niespokojnie. To terytorium zamorskie Francji na wyspie w rejonie Karaibów. Przyczyną protestów, jakie przerodziły się tam w zamieszki, są rosnące koszty życia. Coraz więcej mieszkańców Martyniki czuje się zapomnianych przez władze w Paryżu. Podobne protesty miały też w ostatnich miesiącach miejsce także w innych zamorskich terytoriach Francji, położonej u wybrzeży Afryki Majotcie, czy znajdującej się na Pacyfiku Nowej Kaledonii. O szczegółach Michał Strzałkowski. Protesty na Martynice wybuchły latem. We wrześniu nieco przygasły, ale na początku października wybuchły z nową mocą. Przerodziły się też w zamieszki. Na ulicach stolicy wyspy, Fort de France, stanęły barykady z podpalonych opon. Płynęły też samochody i sklepy. Na kilka godzin zablokowane zostało główne lotnisko na Martynice. Kilkunastu interweniujących żandarmów zostało rannych. Przez wiele tygodni protestowaliśmy zupełnie spokojnie, ale władze w Paryżu całkowicie to zignorowały. Część ludzi skończyła się więc cierpliwość i emocje puściły. Zaczęło się od atakowania hipermarketów, bo ludzie coraz więcej muszą wydać na podstawowe zakupy i przez to na coraz mniej ich stać. Tłumaczy Rodrigo Petito, który kieruje ruchem na rzecz ochrony Afrokaraibów. Ceny na Martynice w ostatnich latach mocno poszybowały w górę. Wiele produktów jest droższych niż we Francji kontynentalnej, a jednocześnie pensje, renty czy emerytury są na Martynice dużo niższe niż w przypadku mieszkańców Paryża, Lyonu, Marsylii czy Bordeaux. Ten człowiek obok mnie ma 85 lat i 800 euro emerytury. Jak ma za to przeżyć? Musi kupić jedzenie, leki, zapłacić rachunki. Kilka lat temu jeszcze to jakoś starczało, ale dziś już nie. Przecież ten starszy człowiek nie pójdzie teraz pracować. Zresztą pracy też nie ma. Mówi działaczka tej samej organizacji, Aude Gussard, a zajmująca się regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów na Uniwersytecie Warszawskim dr Joanna Gocłowska-Bolek wskazuje, że na emocje mieszkańców Martyniki wpływa także boom turystyczny ostatnich lat. Ta wyspa ma bezpośrednie połączenia z Francją kontynentalną i ze Stanami Zjednoczonymi i ci turyści chętnie wciąż tam przybywają i różne takie resorty turystyczne, których jest bardzo dużo, no, wskazują na to, że można żyć inaczej, a ci mieszkańcy tradycyjni są zdaniem ich właśnie zaniedbani przez tę kontynentalną Francję. Turystyczny boom wpłynął nie tylko na silny wzrost cen nieruchomości na Martynice, ale nawet na wzrost cen żywności. Dr Kozłowska-Bolek wskazuje, że podobny problem mają też inne karaibskie wyspy, jak choćby sąsiednie Gwadelupa, Dominika i San Lucia. Tę żywność przede wszystkim właśnie trzeba do tych wysp sprowadzić i to dotyczy większości, dlatego że tam się bardzo mało produkuje takiej żywności, która by mogła służyć mieszkańcom. Tam dominują jeszcze jakieś duże plantacje, tak jak tradycyjnie się uprawiało trzcinę cukrową, to wciąż takie plantacje są, uprawia się banany, uprawia się kwiaty. I to wszystko jest wysyłane właśnie za granicę. Natomiast jest bardzo mało takich upraw, no, które mogłyby służyć mieszkańcom. W dawnych karaibskich koloniach brytyjskich czy holenderskich nie dochodzi jednak do aż tak poważnych protestów, jak w dawnych koloniach francuskich. One bowiem nie są niepodległe, ale stanowią zamorską część państwa francuskiego. Podobnie jak znajdująca się na Oceanie Indyjskim pomiędzy Madagaskarem a archipelagiem Komorów Majotta, czy położona na Pacyfiku Nowa Kaledonia. Tam też w ostatnich latach doszło do poważnych protestów i zamieszek, a w związku z nimi do nasilenia się tendencji niepodległościowych. Z Martyniki wracamy do Polski. Posłuchamy Trucizny Kasielinic. To utwór, który w ostatnim notowaniu listy przebojów pierwszej trójki spadł o aż 8 miejsc na 10. Głosować można na trójka.polskieradio.pl. Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoję. Tak bardzo się boję. Nie otwieraj może. Przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie. Królową, a raz byłem. I jeśli za

RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro Max 256 giga za 5799 zł. A w 24 ratach tylko 242 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca! Promocja ratalna do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 17.30. Radio Nawigator Trójki, Maciej Sampolski. Solidnie zakorkowane są okolice węzła Konotopa w okolicach Warszawy. Korki przed tym węzłem są na S8, S2 i autostradowej dwójce. Do tego na S8 zatorów można spodziewać się w samej Warszawie między Bemowem a Łabiszyńską w obie strony. S8, odcinek Dolnośląski i trasa między węzłami Wrocław-Psiepole a Łozina. Tutaj mamy zwężenie w stronę Warszawy. A sporo dzieje się także na A4 między Lubiatowem a Złotoryją na 82 kilometrze kierowcy nie przejadą prawym pasem w stronę Wrocławia. Gigantyczny, po prawie 15-kilometrowy korek i to w obie strony utrzymuje się z kolei między Brzezimierzem a Bielanami Wrocławskimi. To trasa na Dolnym Śląsku. Między Krapkowicami a Kędzierzynem także są problemy. To 268 kilometr w stronę Katowic jest zwężenie. Skrót serwisu, Michał Przerwa. Od stycznia do września liczba nielegalnych przekroczeń granic Unii Europejskiej zmniejszyła się o 42% w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku. Tak przekazała Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Największe spadki zanotowano na szlaku migracyjnym wiodącym przez Bałkany Zachodnie i Morze Śródziemne, gdzie nielegalne przypadki przekroczeń granicy spadły odpowiednio o 79% i 64%. Unia Europejska otworzyła dziś pierwsze rozdziały negocjacyjne z Albanią. Premier Edi Rama zapewnił, że jego kraj dąży do wspólnoty od pierwszego dnia, w którym uciekł z piekła najbardziej odizolowanego kraju komunistycznego w Europie. Tirana przeszła do etapu wdrażania unijnego prawa do swojego porządku prawnego, na początek w obszarze praw podstawowych. Sąd w Czycie w Rosji odstąpił od sprawy byłego najemnika grupy Wagnera, w przeszłości skazanego za podwójne zabójstwo i gwałt, który teraz usiłował zabić kobietę, żeby ukraść jej samochód. Prawdopodobnie mężczyzna znów pojedzie na wojnę przeciw Ukrainie. Takie postępowanie jest możliwe dzięki nowemu prawu, które przyjęto w Rosji w ostatnim czasie. W nocy będzie mało chmur, a w jej najchłodniejszym momencie termometry pokażą przeważnie od 1 do 4 stopni. W okolicach gór minus 3, na wybrzeżu plus 6. A jutro? Pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia ma być od plus 9 stopni Celsjusza na wschodzie, przez około 13 w centrum, do nawet 15 stopni na południowym zachodzie Polski. Za 27 minut będzie godzina 18. Wkrótce w Trójce Sylwia Białek porozmawia o Światowym Dniu Walki z Rakiem Piersi. A teraz słuchamy Angel of Harlem. You Too w programie Trzecim Polskiego Radia. Hey! 24 minuty do godziny 18.22 i 7 trójek. Czekam na Państwa telefony, na przykład związane z dzisiejszym meczem. Uważam, że należy trzymać kciuki, życzymy jak najlepiej, ale rzeczywistość jest zawsze gorzka, inna. Dzielnie wytrzymamy i ten wynik, wszystko wskazuje na to, że potwornie przegramy. No niestety. Ten teatralny szept brzmiał, jakby pan znał już wynik. A może państwo mają inne spojrzenie? 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. A już teraz Kwiat Jabłoni w trójce. Poproszę więcej siebie. Dziś o 20.45 też poprosimy. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoku. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Dwadzieścia minut do godziny 18 w studiu Sylwia Białek i jej goście. Puls Trójki. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Piersi. Ustanowiony został w celu promocji badań profilaktycznych, rzetelnej wiedzy oraz czujności onkologicznej dotyczącej tego nowotworu. O tym, jak ta czujność wygląda, czy kobiety w Polsce robią badania profilaktyczne, jak leczenie wygląda i też jak wygląda później rehabilitacja. O tym porozmawiam z naszymi gośćmi, a są nimi rehabilitantka onkologiczna Ewa Włodarczyk z placówki Vital Rehabilitacji. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. I chirurg onkologiczny dr Piotr Furga. Dzień dobry. Dzień dobry. Codziennie 50 Polek dowiaduje się, że ma nowotwór piersi. Rocznie w Polsce rozpoznaje się ten nowotwór u około 20 tysięcy Polek, 7 tysięcy umiera. Rak wcześniej wykryty w 100% jest wyleczalny, a mimo to jakąś okrężną drogą czasami do lekarza podążamy. Z czego to wynika, pani Ewa? Bardzo często problem jest z, boimy się, ze świadomością kobiet oraz też ze strachem. Wiele kobiet obawia się wyniku, w związku z tym zwleka z przeprowadzeniem badań. Często też zwlekamy, odkładamy, że później, kiedyś i niestety czas upływa nieubłaganie. Panie doktorze, nie mamy czasu? nie mamy czasu, nie chce nam się, nie jesteśmy odpowiednio poinformowani, że przyszła pora na to, żeby skorzystać na przykład z programu profilaktycznego, bo akurat ja uważam, że ten program jest całkiem nieźle skonstruowany w Polsce. Od niedawna rozszerzono go w ogóle od pacjentki 45-74, czyli 10 lat dłużej możemy się badać, co 2 lata wykonywać mammografię. Za darmo, co ważne. Za darmo. Mammobusy często przyjeżdżają pod sam dom. Tak jest. Także tutaj wystarczy czasami wyjść z domu. Mniejsze ośrodki mają taką możliwość, większa, no trzeba się pofatygować do jakiegoś jednak, do jakiejś placówki, ale one są zwykle, ta sieć jest gęsta. Dużo ośrodków ma podpisane umowy na mammografie profilaktyczne. Trzeba wybrać odpowiedni, taki przyjazny, najlepiej z mammografem cyfrowym, bo udowodniono, że on ma trochę większe możliwości diagnostyczne. No i trzeba to po prostu zrobić. Także te opóźnienia, gdzieś to w głowie kobiet u nas tkwi, że to może być badanie. Może wstydliwe, może niekoniecznie potrzebne, bo nikomu w rodzinie nie chorował. Pewnie to jest dużo czynników, które mają wpływ i powodują, że nie badamy się tak często, jak trzeba. Ale to jest badanie ratujące życie. Tymczasem sprawdziłam, są gminy, gdzie 5% tylko Polek z takiego mammobusu korzysta. Tak, 5% to są dane o małych miejscowościach, bo tam docierają mammobusy, a średnia krajowa zgłaszalności na mammografię to jest między 31 a 35. To też nie jest rewelacja. Co trzecia z nas. Tak, to jest źle i no, w porównaniu z innymi miejscami na świecie wypadamy bardzo źle. Średnia zgłaszalność północ Europy to jest rzędu 70-80%, Wielka Brytania 70%. Także mamy nad czym pracować. Tam jest trochę inna świadomość, taka trochę, można powiedzieć, wojskowy umysł tych pań. One mają zadanie. Mamy co 2 lata zrobić tą mammografię, to ją zrobimy po prostu. Natomiast u nas zaczyna się trochę takie, prawda? Kombinatoryka, prawda? Taka trochę właśnie. Tak, już zrobiłam raz, może nie tak, dwa, tylko cztery. Tak jest. Byłam 2 lata temu. Pan doktor powiedział, że jest dobrze, pomacałem sobie, prawda, po kąpieli, nic nie mam, no to poczekamy jeszcze rok, może jakoś będzie, prawda? No niestety takie na później odstawianie niektórych rzeczy się mści. Samo badanie jest bardzo ważne, ale tak naprawdę rak piersi najpierw nie daje żadnych objawów, prawda? Nie daje, on w ogóle bardzo późno zaczyna dawać objawy. To jest choroba podstępna i nawet duży głos często w ogóle nie boli. Po prostu go widać, czuć. Natomiast nie boli i to jest minus. Według mnie, jeżeli, no, wiadomo, jeżeli coś daje objawy, choroba, która jeśli coś zaczyna dokucza, się, to wtedy tak, tam się włącza czerwona lampka, że musimy zrobić, bo jest dla nas niekomfortowe. Dokładnie. W życiu niestety tak jest, że te choroby, które są potencjalnie śmiertelne, bardzo rzadko dają takie dolegliwości szybkie, a choroby, które są po prostu niewinne, jak ból zęba, często po prostu banalna, boli i coś z tym robimy, a rak piersi nie boli. Usystematyzujmy, czyli co ile badań USG, co ile mammografia, jak to wygląda w różnych grupach wiekowych? Jeśli chodzi o mammografię, to jeżeli jest to zdrowa pacjentka z populacji niezagrożonej, to robimy mammografię co 2 lata w wieku 45-74. Jeśli pacjentki mają obciążenie rodzinne, genetyczne, to według zaleceń lekarza robi się te badania częściej. Zaczyna się je wcześniej i wykonuje się zwykle raz w roku. Natomiast jeśli chodzi o USG, zalecenia są takie, żeby rozpocząć między 20 a 30 rokiem życia, to są badania co 2 lata zalecane. Po 30 roku życia co rok, chyba że lekarz zleci inaczej. Panie I też Bo... grupy, przepraszam, jeszcze ryzyka zawsze o tym. A no właśnie, dokładnie. Kto powinien się badać? No może nie częściej, ale już naprawdę mieć tę czerwoną lampkę zapaloną w głowie. Jeśli ma w rodzinie wiele przypadków raka piersi, szczególnie u młodych kobiet, jeśli mają raka piersi, to też się zdarza w męskiej populacji w rodzinie, lub jeżeli są obciążone genetycznie. Właśnie, bo mężczyźni genetycznie. Też chorują. Chorują, to są rzadkie przypadki, to jest 100 razy częściej niż u kobiet, ale to się zdarza. Rzadziej, oczywiście, rzadziej niż kobiety, ale takie przypadki są notowane i to się zdarza. Tak. Pani Ewo, jak pacjentki już do pani po operacji trafiają, to jakie najczęściej, nie wiem, mają wątpliwości, pytania zadają, albo mówią, że co, że za późno się zgłosiły do lekarza? Co sobie wyrzucają? To znaczy, pacjentki, które trafiają do nas na rehabilitację, to są pacjentki, które jednak tą diagnozę otrzymały, czyli przeszły w którymś operację, momencie prawda, jednak tak. przeszły operację i ta diagnoza była, a więc badanie też było. No oczywiście, że niektóre z nich rzeczywiście zgłaszają, że zrobiły sobie rok przerwy, wydłużyły ten okres badań i otrzymały i diagnozę. Tak, i są konsekwencje. Także bardzo często to jest przyczyną. To myślę, na co chciałabym kobiety uczulić, że USG wykonujemy również w ciąży. Bo to jest często taki okres, kiedy wydaje się, że że jesteśmy chronione i że podczas ciąży nie dojdzie do zachorowania na raka piersi. A to ważna informacja, bo wtedy w ciąży rzeczywiście kobiety badają się częściej, ale pod kątem dziecka, prawda? Pod kątem dziecka, natomiast jak najbardziej USG piersi też należy wykonywać. Pani jest rehabilitantką. To też jest taki obszar, gdzie tak naprawdę ta wiedza czasami jest może nieznikoma, ale niewielka. Kiedy zacząć rehabilitację po operacji? Jak najbardziej od razu po operacji. Im wcześniej, tym lepiej. Celem takiej rehabilitacji jest powrót do sprawności. I tu praktycznie od powiedzmy następnego dnia po operacji jak najbardziej wdrażamy i ćwiczenia, i drenaż, i autodrenaż wykonywany taki samodzielnie przez kobietę. W większości szpitali tego kobiety są jakby uczone, mają taki instruktaż autodrenażu. Natomiast mają zalecaną rehabilitację, ale często boli, więc na tę rehabilitację nie idą, nie zgłaszają się. Nie idą, no właśnie. A ta rehabilitacja jest bardzo ważna, szczególnie po operacji. Dlatego, że rehabilitacja pozwala na powrót do sprawności, a więc likwidujemy, niwelujemy takie typowe pooperacyjne objawy, następstwa jak ból, obrzęk piersi, problemy z blizną, problemy z gojeniem, ze stanem zapalnym. Na to wszystko taka mądra, że tak powiem, fizjoterapia może pomóc, tak? A więc wykonujemy drenaż limfatyczny, terapię blizny, pozwalając, by jak najlepiej ta operowana okolica się wygoiła. Ale państwo także tutaj, że tak powiem, naprawiają psychikę, prawda? Bo tak, to też jest taki bardzo ważny obszar, bo dla kobiety ta operacja to po pierwsze ból, ale też no, utrata piersi często. Tak, utrata piersi bądź w ogóle ingerencja w taki obręb, w strefę intymną, więc jakakolwiek operacja w tym obrębie, czy to będzie operacja oszczędzająca, czy mastektomia z rekonstrukcją, wiąże się ze zmianami w strefy intymnej, tak, ze zmianami w ciele kobiety. I tu jest ważne, by pomóc kobiecie zaakceptować te zmiany pooperacyjne. I temu też służy rehabilitacja, nasze działania. To, że pracujemy z kobietą, z tymi tkankami, wspieramy gojenie, to wszystko pomaga lepiej zaakceptować. Bardzo często kobiety boją się dotykać operowanej piersi. I to, co muszę z doświadczenia z gabinetu powiedzieć, często ten pierwszy dotyk piersi swojej następuje w czasie nauki automasażu. Często jest to kilka tygodni po zabiegu, a dopiero dochodzi do tego, że pierwszy raz kobieta kładzie dłoń na swojej piersi, więc widać, jaki to jest cios, prawda, dla psychiki. Tak, przełom i widać, jaki to jest problem, jaką jakby pracę taką wewnętrzną kobieta musi wykonać, żeby do tego przełomu nastąpiło. No i oczywiście bardzo ważny aspekt to estetyka, więc my. Czyli tutaj tu się kłania rekonstrukcja, panie doktorze, czy są jakieś przeciwwskazania, czy raczej pan jest zwolennikiem, by tę pierś rekonstruować w większości przypadków? Zawsze są wskazania i przeciwwskazania, natomiast najogólniej mówiąc, jeśli nie ma przeciwwskazań do rekonstrukcji, to my ją rekomendujemy po prostu. Rzadko w przypadkach jej się nie robi. Są oczywiście specjalne podtypy raka piersi, gdzie no, nie jest wskazana rekonstrukcja, przynajmniej jednoczasowa. Natomiast jeśli tych przeciwwskazań nie ma, ja jestem zwolennikiem tej metody, to zupełnie inne przejście choroby. Jeżeli pacjentka budzi się i już ma pierś zrekonstruowaną, ona często bardzo mało różni się od, jeżeli jest dobrze zrobiona operacja, bardzo mało różni się od wizualnie od drugiej piersi. Oczywiście w dotyku, w poczuciu to jest różnica. Tutaj nie można ukrywać, że to nie jest właściwie pierś, tylko to jest właściwie nasza taka powłoka piersi wypełniona odpowiednim implantem lub tkankami własnymi w zależności od sposobu rekonstrukcji. To czucie jest inne, natomiast no, pacjentki widać, że one bardzo łatwo to potrafią zaakceptować, ten swój nowy wygląd, szczególnie jeśli jest operacja zrobiona jak należy. No i to jest zupełnie inny człowiek. Także ona przechodzi ten cały proces utraty piersi dużo łatwiej. To widać. Czyli tak, po pierwsze, rzeczywiście profilaktyka, badamy się, ale kiedy już w jakimś badaniu idziemy do lekarza, okazuje się, że jest jakieś podejrzenie, że coś jest nie tak, co robimy? Kobiety zazwyczaj wtedy wpadają w panikę, ponieważ się okazuje, że na badanie muszą kilka dni poczekać. Panie doktorze. Dokładnie. Gdzie dzwonić, co robić? Już pani mówię, że takiego jakby moment dobry to jest oczywiście natychmiast, natomiast nie ma takiej takiej organizacji służby zdrowia chyba nigdzie na świecie, żeby pacjent, nie wiem, pomacał się lub zrobił USG gdzieś prywatnie, znalazł guz i następnego dnia został przyjęty do szpitala. O takich możemy sobie pomarzyć w sposobach organizacji tematu chociażby piersi, natomiast są przykłady, że na świecie działa coś, co się nazywa One Stop Clinic. To są przykłady z Wielkiej Brytanii, na przykład, gdzie pacjentka, która za rękę jest prowadzona, ma wstępną diagnostykę, potrafi wejść tam rano, wyjść ze wstępną diagnozą. To nie mówię o zrobieniu badań obrazowych, bo to można u nas zrobić, ale ona jest po biopsji i ma wstępną diagnozę, czy to rak, czy nie rak. Także to jest coś, co u nas nie działa. Także nie pomaga nam też niestety główny płatnik, bo on na przykład nie potrafi nam rozliczyć podczas jednej wizyty więcej niż jednej procedury. To zupełnie niezrozumiałe. Także lekarz ma często związane ręce i nie może zrobić pacjentce mammografii i USG. Bo nie dostanie za to pieniędzy. Bo nie dostanie za to pieniędzy. Zostanie albo za mammografię, albo za USG. No niech mi ktoś to wytłumaczy, dlaczego tak to jest. Nikt sobie nie potrafi tego z lekarzy wytłumaczyć. No to jest pytanie nie do mnie. A jeśli chodzi o metody leczenia, jak to wygląda w Polsce? Czy my wyprzedzamy, doganiamy? Jak to wygląda na tle świata? Ja myślę, że my jesteśmy w dobrym miejscu. My nie odstajemy w niczym. Mamy dobre programy lekowe, gdzie są leki, może z pewnym opóźnieniem czasami wprowadzane, ale są wprowadzane i my mamy terapie nowoczesne. To nie jest tak, że my jesteśmy gdzieś z tyłu Europy. Absolutnie nie. I sposoby operacji, i sposoby też rehabilitacji, może w mniejszym zakresie to się u nas dzieje, ale jeżeli wybierzemy dobry ośrodek, to mamy pełny komfort leczenia na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o takie poprowadzenie pacjenta, danie takiego znaku informacyjnego, no też ja mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że jestem współzałożycielem Fundacji Sztuka Leczenia mi Gabrieli Kownackiej, gdzie staram się pacjentkom pokazać, co zrobić, jeśli wykryją raka piersi, gdzie pójść, do kogo się zgłosić. Chcemy być takim punktem informacyjnym, taką krzewić zdrową informację dobrą o właśnie raku piersi. Czyli po pierwsze nie wpadamy w panikę, prawda? Absolutnie nie. To jest wyleczalna choroba. Bardzo ważne jest znaleźć szybko diagnozę. Jeśli ją mamy i stadium choroby jest wczesne, to w takim wczesnym stadium wyleczalność pięcioletnia, przeżycie pięcioletnie to jest ponad 90%. Czyli sobie trzeba uświadomić, że to jest naprawdę choroba do wyleczenia. Natomiast jeśli nic z tym nie zrobimy, zwlekamy, mamy choroby z przerzutami lokoregionalnymi do węzłów albo już dalej gdzieś odległe przerzuty, to spada nam to odpowiednio o 70, a nawet do 20% w czwartym stadium choroby. 20 kilka jest przeżywalność pięcioletnia w czwartym stadium, czyli z przerzutami odległymi. Także my tam naprawdę już bardzo niewiele możemy pomóc. To trzeba liczyć trochę na szczęście. I mamy często do zaproponowania tylko terapie paliatywne, a to nie o to chodzi. Jeżeli znajdziemy wcześniej, to naprawdę my, lekarze, też dajemy pacjentce komfort wyleczenia, a nie tylko oczekiwanie na to, że może być źle. Tylko po prostu wiemy, że będzie dobrze. I warto o tym pamiętać w takim dniu jak dziś, ale tak naprawdę w każdym innym też, z tego względu, że badania profilaktyczne po prostu ratują nam życie, bo tak jak Państwo usłyszeli, po prostu rak piersi to jest choroba wyleczalna. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi dziś byli pani Ewa Włodarczyk, rehabilitantka onkologiczna i chirurg onkologiczny dr Piotr Furga. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A to był Puls Trójki Sylwii Białek. To us.